بیان میں دریو اعتراض نور او داری جواب دے یودا چتکم خبر کے ندامت استان اچانک کڑی دویم دا چ عام کتابوں استا خلاف دی او درم دا چ عام ملیان اوستا خلاف دی ربط دموز کی صورت فردا گئے چپموز کی صورت کی جواب سلور شبو آگ سلور شبی چیز پار پیشتی دی جس کا دعوی داخ کارنشی ان چلی گی او خلق دپو انشی او اس دا دری اعتراضنا دا کئی پس دارا نے جستا دعوا اغف اور شیر را اظہار شیر نیودان و سد دے چدے وئی استان مجد تم پیغمبر نو رکھوئی عام کتابون استا خلاف دی او دا شانی عام ملیان استا خلاف دی نداولی وئی رکھو اس خبر اور شیر را او دا دی جواب چکم خبر دکم ندا زمان مخ کی انبیاء اکڑی دا نو درم آیت کی وئی کذالک یوحی الیک ویلاللذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم او دا شانی بیا وئی دیار لسم آیت کی شرع لکم من الدین ما وصا به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ مطلب دا زجکم خبرکم ناغا انبیاء علیہ السلام کری دا او دا شانی دویم اعتراض چی عام کتابون استا خلاو دی جواب کم خبرک جستا سے اختلاف را گن و حکمه الاللہ اغبت اللہ کتاب نبت آگی فی صلح لکوئی مطلب دا اللہ کتاب زمان مواسط دے زمان مرگرے دے دا اللہ کتاب زمان خلاف میں دے او درین دا چی عام ملیان ستا خلاف دی نبالی جواب دا دے چی انبیاء علیہ السلام اغبت زمان مرگری دی او کتے عام ملیان ستا خلاف دی ناغی کوئی اختلاف ندکر سوار لسم ایت کی وئی إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم أخذوا عناد بسكين ده شاني بالمناسبات أغيد آلي في ملك سورة كي بشارته كي فرشتي راضي وغوي لا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ده شي ما يري بيتاسو أو مخبكي بيتاسو آیت درشم کی او زیر والی پا جنت آغوان دی جتا اسرے لوگ پولشی جب دی صورت کی بیان دے دا فرشتو چیغی والا دعا گواری صرف ادانا چی نحن اولیاؤکم بلکہ دعا والا گواری زیر والا ورکی او دی صورت کی وی دا اللہ تصویح وی پاکی بیانی او دعا گواری قال دعا وردي مؤمنان لا هذا مؤمنان لك يا غيل وي نحن أولياؤكم درشان بل مناسبة ملك سورة كي صرف التصبيح دو فرشتو ذكر وا او قدي سورة كي دو تصبيح سارا حمد من الله دلت ورسرا حمد من يوضع کره ده آیت جورا تینزن والملائکت یصبحون بحمد ربهم ویستغفرون لمن فی الارض دا شامی دا دوال سورتون باول کی ترغیب دے قرآن کریم تا دا شامی ملک سورت ختم شئر پہ اثبات دا قیامت باندی او دا صورت شروع شوه ده په اثبات توحید باندې او د دې خپل مین کې مناسبت ده. یا موږ د صورت کې وی چې په چریدا مخړې موایې چې ان ورتکم صاعقه مثل صاعقه عاد و ثمود. نو په دې صورت کې وی اته سلویست کې فإن أعرضوا فقد جريد المخوارو نقص نيلي جلي ما سفى ضيبان لي فإن أعرضوا فقد جريد المخوارو نتماني لي جلي بضيبان لي سو حفاظت كونك اتصل ريخكي دا شاني نور کی صورت کی حال دا انسان ذکر کو دا کافر انسان چې دے پا حالت دا خوشحالی او دا تجلیب کی دا راحت او دا سختی کی دے دا حال سدے نوی لا یسعب الانسان من دعا الخیر و اما سر شر و فیعوس القنود. او پا دی صورت کی وی آر کل چی مونگا اوسک او انسان تا دا خپل طرف نرحمت نو خوشحالشی دے پا دی بند. وَإِنَّا إِذَا عَذَبْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ. ثم لو ذا دعوة سورتنا كي حالك ده انسان اغير ذكر كي ده كافر انسان اللہ پوئی فمانا دي الفاظو كذلك دراشاني وحي كي لئك تاتو الى الذين آتا سان تنكر وجوان استاسنا اسعران دستان اللہ حکمت والا دی اللہ دیا رسول جی آسمان کیا رسول جی پر مجھے ہوتا اللہ لوئے لے پہ اعتبار جو ذات کرا لوئے لے پہ اعتبار جو صفت انہوں سر قریب دی آسمان میں تیرہ اسے سیگی دی پاس اقبل او فرشتی پاسی بیانے ہوں سیگی پہ حمد در اقبل باندے ہو بخن باڑی لے من آغا مومنانو لچیری پر مجھے خبر داری یقینن اللہ ہم دے بخن کون کے و رحم کون کے اور دسان کی نوری سوا دی اللہ نا اولیاء مددگاران اللہ دے حفاظت کون کے پدے او نہیں تو پدے وانی سر موار وکذالک او درشان وحی کردم گتا تا قرآن عربیان دا قرآن تو واضح جبت دے دے بار چوئے رہے تو امہ القرآن تے والا واسو چی دی گیر چا پیرا دینا او اوئے رہے تو دو حضی راج مچی دونا خلق چینیش تے شک پرا دو رائے کیا وڈل بھائی پجنگت کیا بلڈل بھائی پدو رکھتی او بجر گفتے اللہ جی ایمان نخا مخا در گوی بے رسولے او پخفل دین لیکن داخلے اللہ چالے چی خوشی پر احمد پر چی جنت کی او ظالمان نبی پار دی من ولی نسو دو سو نیم داری ام اتخذو اے جوری ای سوا دی اللہ نا اولیاء مددگاران فاللہ بس اللہ ہم دے دے مددگار او دا اللہ جو جی کئی بمری او دا اللہ پائے اسے وہیں قدرت والا دے وما اختلفتم فيه من شيء ذم اعتراض عام كتاب المستقل بجواب وما اختلفتم فيه آلت اختلاف را استاد بھائی کہ من شيء ذم مسلین بذی صلی اللہ اس پار لشی کتاب اللہ تمنا اللہ کتاب جو پوری دی سی بات والے رب ما پتوان جو ہم اس پار لے ما ترو دی اللہ کرو جو کو مز پیدا سن کے اس منو تو من کے کر دوں کہ جعل لكم غردل تاسل النفوس استاسنا ازواجن خذي من انفسكم جنس استاسنا ازواجن خذي او دنگرنا ازواج جوي وي كي دل تاس پتي دنيا تي يا نيشت ہے پشان کر مثل دي اللہ سے شے مداسی ہے مثل دائتے لے سکا ہوا شے انا یا کار زہد منا لے سم مثلہ شیعون نشترے لے سم مثلہ شیعون نشترے مثل دوی اللہ سے شیع وہو السمع البصیر دا اللہ دے اوریدن کے اوریدن کے دی اللہ علیہ رکو جانی یا منا خبانی دا سمون نوزر مکی فراخی رکھ چالے کی خوشی او تنگیر رکھے کی نمد اللہ پر شیبان دکیوا دے شرع لکم واضح کرے اللہ تاسو تا بیان کرے اللہ تاسو تا کار کرے اللہ تاسو تا دین ناغ جو وسیعت کرے پائے وان منو حر سلام تا اور آغا دین کی وحی کرے منگا ایلے کتا تا وما آغا دین کی وسیعت کرے وسیعت کرے پا دیوان منو ساو ابراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام ان اقيموا الدين ذات ادروا الدين قائم كي دين ولا تتفرقوا به او اختلاف متوئی بلی کی دل مجھوڑی گئی بلی کی قبرال المشرکین گران لگی پا مشرکان واندی ماغدین چی بلی تاسو دی اویتا اللہ غرہ کئی دی دین فل چالے کی خوشی او ہدایت کئی الہی دی دین فل من آجا کئی امیب چی اگر رجوع کئی راگر دی اللہ تا اختلاف نرے کرے دی اللہ من بعد ما مگر برداغن چرالو دیتا علم را لدی تقوا بغیم بینهم دوجد بغضو دها صدن دو من خلق جو بجرنے رے حکم دا اللہ سا وقت چی مخی تیر شہرے تاخیر دا عذاب نر رب اکا دا طرف جرا استانا کرے امیتی مقرر پورن خامخا دی طلبو کرشو پا من دوی کرو یقینا کسان جو اور کرشے دے اور تجیتا ہو ان بعد ہم رسول اینا خامخا بشک کی دل دی قرآن کریم مریب چشکی لالا سیوا کی تم کے فلی والی کا فتو فصدید اللہ کتاب لبلا خلق فلی والی کا فتو مانا فتو لی والی کا فتو لی والی کا لکن مرکیون فلی افرحو بذالی کا فلی افرحو بذالی کا فلی ذالی کا فدو پس دیلا پس بلا خلق مطلب دا خلق دا اللہ کتاب لبلا وستقن او فلم کلا قدرے گا لکا سرنگی جو کم کرشن ساتا ولا تطبع احواءهم او مروانی گئی خواہشاتو دے بس او ایمان مروانی بما پاگر سبانی چرالے گلے اللہ من کتابی یعنی کتاب او حکم کرشن مالا چین صاحب حکم بنے انصاف کی اللہ رب زمنگا اور استاس مل بلی رام زمنگا اور تاس لری بلی رام استاس لا ہو جاتا بینا نشترے سے جگڑا پمین زمنگا کیا لا ہو جاتا بینا نشترے سے جگڑا پمین زمنگا کیا بیننا و بینکم پمیند منگا و پمیند سازو جی اللہ جمعوال برا ولی پمیند منگا چی او ترود دی اللہ تا دی واپس کی دلا آغا کسان چی جگڑا کئی فی اللہ پتوحید اللہ کی پس داغنا چی قبول والے کشل دلیل دید بیکار داہدتن بیکار فسان من المدحضین داہدتن بیکار کم دور ایند ربهم در اقل سرک وعليهم او فضي باندي دي غضب وهم ولهم دفار دي عذاب شديد عذاب دي ساخت الله الذي الله دي غضبات انزل الكتاب اجرالي دي الكتاب بالحق دفار دي بيان دي حق والميزان او طول دي اعمال طول دي اعمال طول دي قائد وما يدريك او سشبوه كتال شهد كتامن ملزيوي تلوار کئی بڑی قیامت باندھے آئے کسان چیمان رائی بڑی باندھے آئے کسان چیری دن کی دی قیامت نا ویعلمون اوپوئی کی انہو الحق و آئے کسان چیمان رائے مشفقون من حیری دن کی دی قیامت نا اوپوئی کی چلا قیامت دے حق دا برا دی خبردار یقینن آئے کسان یمارون غصاتے جگڑ گئی بس قیامت کے خام خواب گمرائی گئی کی حق نہ اللہ لطیف ہن باری دین دے خبردار لطیف ہن بے باری باری دین دے پبندگان کھلے مانا کا مہربان دے پبندگان کھلوان دے یرزق من یشاء رزق پر گئی چالے جو غشیہ وهو القوي العزيز او دا اللہ دے طاقت ور و زور ور من کانے لی باوسو کی راد لری دفائدی دو دنیا ہر سوئی فسد دا مانا دفائدی دو دنیا زیاد پر کمونگا گلہ سوئی ہر سوئی پر بسد دو دکی بفائدی دو دکی آوسو کی راد لری دفائدی دو دنیا نوار پر کمونگا گلتا من حال لینا انا بید پارا دو پاکی رد من نصیب سیسا نداولی ذکر جی ارید ہر سد دنیا بے عمل الاخرہ ارادہ لگی دنیا پا عمل الاخرہ نوتی منها وربكم منها دتا منها دینا نبی دپارا دپا غیرت کی تیسا و ام لهم یا کہ دپارا دیکی صداران شرعو لهم چی کار کرے دیلا واضح کرے دیلا دین ناو چی جادا مرکل پائے باندی اللہ او بچرنے میں حکم دفی صدی چفی سلام حکم شیرن اللہ قبی ابائنہم خام خاص سلب اکڑی شوپ مند رئی جمعہ سمدس کی باب آب آگلے میں او یقین ظالمان دا پارا دیجا عذاب دردناک سرز ظالمین الہبت ظالمان چیری دن کو بھئی آرسنا کسف ہو جائی سے کسف کرے او دا عذاب واقعی کی دن کے بھئی پدھئی باندے وارا کسان چیمائی روڑے دے عمر نے کوئی نیسو سی روضات الجنات فبال چونک جنت ان کو بھئی پارا دیجا بھئی آرس یا شاؤن چکواری دے اند ربیم دخل رو سر دا انداد کامی داد مہربانی لویا ذالک اللذی دا لیا غشی چیز زیر ورکی اللہ پلی سر بندی گان خلا کسان دا چیمائی رو رو عمل لے کوئی نے کو آیا نقال مستاز نبلی خل بیان من دے سعی وز اللہ المودت فی القربا مگر دوستی فخل ولی کیا کستاز اخفل ان دوستی راس رو کیا مطلب دا خبرین انکار مکوئی وَمَنْ يَقْتَرِبْ حَسَنَةً آغا سوچی کا سب اکرمی کی نقیات و کمونگ ذرا بھلی کے حسنا توفیق دنی کا یقینن اللہ بخنک ان کے یو قدر داننا عمل مدھے ہم یقولون افتر آل اللہ اے وائی گئی دزان نے دھوکے افتر آل اللہ ہم یقولون اے وائی گئی دروج ورائی پا اللہ باندے قذبان دروج مضبوط مطلب اللہ باطل او حق کار گئی اللہ حق وحکم اکبلو سارا یقیناً دا اللہ پوزے پر آزم انسی نو باندی وہو اللذی او دا اللہ غزا کے چی قبل ایتو گل بندی گان اکبلونا او عفا گیانی سیاد جناونونا او کوئی کی پاس بائیں چی کوئی احتاسو ویستجیب اللذین آمنو او قبل ای حکم دا اللہ غزا کسان کی ماہر ہو رہے ہم ملے کری دینی تو حضیاتی بور کی اللہ دا ایتا دمی حربان ایس پلینا نو یا خود یستجیب فائل اللذین آمنو او یادا مانا دا قبل ای اللہ دا کسان کی مانا روڑے دے او عمل نے کردی نیک او دیاتی بور کی اللہ دے تدن حربان اقبلنا و کافر جپارا دے دے عذاب سخت ولو بسط اللہ رزقا او تجر فراخ کی اللہ رزق لے بادی ہی دے پار دے بندگان اقبلو لبغو فی الارض مخامخا طلب کئی بھلی دیاتی بزمکا کی ایا مانا لبغو فی الارض مخام خا کر کشی بکئی دی پر نو کچیا او تفسیر یا کر تبی مانا کیا لبو بل اوی خام خا طلب کئی بھوی دیا کی پر نو کچ نور بغواڑی نور بغواڑی یا لتا انسان په دنیا نه مریږي یا انسان هغه نه مریږي په دنیا باندې یا چې حدیث بعد راځي کتل سوا کندل سوشیا مدے بوئی چھپ لے مکبر مدے بوئی چھپ لے ولا یملا جو فابن آدم الا التراب او نڈکی خیٹر بنی آدم مگر خاوری بس یو بخاور بنی ودے مری گیا ولیکن ینزل لیکن راجی کے اللہ پر اندازہ غوانی کہ وخی یقین اندا اللہ پر بندگان خلوانی خبردار ہو لیکن کے لئے اوڈا اللہ ذات کی رالی کی باران پر ساغنے کی نومید شیر او فر اللہ رحمت بل او دا اللہ دے الولی دوس الحمید سائل شریع ومن آیاتی ہی او بات دلائل ہو دی اللہ نے پیدا کھول دا اسمون مظلم کی وما او تاغ سوپا سبیه ما چه فارقی ولی حضمت آسمان که من دابا دار کسم من دا سرنا یعنی سم چی دی چی آغا کردی انا دا اللہ پیدا کردی او فارقی او دا اللہ پا جمع کولو دی بانجار کل جنگواری تا قدم کلے وام آسوا وکم من مصیبتین وما أصابكم آل جورا ستا مصیبتنا فبما كسبت أيديكم فاصدقوا سوداغنا كرم الله كسب كيلا سمستاسو او در گزر کئی آفا کئی اللہ عنہ کسیر در ارسنا او نبی اکتاسو کی موجیدین اخلاقی موجید اللہ عنہ بغم کسی وما لکوم او نبی اکتاسو پار سوا دی اللہ عنہ سوک دوس والا نصیر و نصیر کم دادی او پار سلائے دو دی اللہ عنہ کشتائی دی روانی پدر یاب کی کل اعلام پشان تدورون کی در اقوائی اللہ عنہ پدر عباد نبس او بک دریگی دی کشتائی اولاری پر شادتی در یاب باننی یقیناً بدی کی خام خاطل پاردار ہے دیر لی سبرنا شکر گزار او یو بے پہننا یا حالات بدی را کشتائی بے ما بسو دا انا کار عمل کسکو جس کسک گرے دے خلقو او در گزر کئی اللہ حضی اللہ عن کسیر و دیر سنا ویعلم اللذین او دید پار کی پوش یا کسان چی جگر کئی پایا تنو دا زمونگا کی ما لهم جنب ایر پارا دیمین محیف تو زائدو تیختیا فما اوتیتم پس آغا چی در کرشوی تاو تا من شیند دو جینا فما تاو الحیات دنیا پر دا پایتا زیون دو دنیا را آغا سے چی جی اللہ سارا مدادی ورا اوڑی رمی شیر پار دا کسان کیمائی اوڑی او پر رب خل باندی اتوکل انگان سپاری گئی والذین آمنوا كسانی یجتنبون چزان بچ گئی کبائر الاسم ذلگون والفواحش اود بہ ہیں ہر کل جو سے شیدے ہم بیا غیرون مدئی در گزر گئی بہن کیا والذین آمنوا كسان چ قبول والے تو ربہم ذو حکم نظر اصلو پابندی کو پمزوان نے او کار دے شو اوینم تو مشوری سرے پمن خپل کیا او راغ مالنا چی ورکرنگل تلگئے پل آرد اللہ چی والذین آرکسان اذا صوابهم الباویو آرکل جورا سیجی دید اثر کشی بیاتے ورکروشی ندیان تصیرون بدل آخلی او بدلگ سیئتین وجزا سیئتین او بدلگ بدوا سیئتون بدلگ مثلو آپشان تردی مطلب دا سنگے چی تکلیف در کڑی اب کشانی تکلیف والا ورکیا فمن عفا پس آسو چی افے اکڑا اصلا دا پل عمل اکڑا پس یقینا بدلد دا اللہ سر دا یقینا اللہ منن ساتی ظالمانو سارا یقینا دا اللہ منن ساتی ظالمانو سر والا منی انتا سرا و خامخاغ سوکر چپ لے والی پر دلمنا چپ باندھے شہر پر دڑ کسان نشتے پدئی باندھی سو گنا تین گنا پار کسان باندھا چلم کئی بخل کو باندھی او سر کشی گئی بدم گر الحق نہ جائز یا تے گئی بدم گر کی نہ جائز دڑ کسان دپارا دے گیا صاف درناک او خام خاص اس کی صبر اسکو و غفرا او بخنے کا درگزر کی یقیناً خام خاص اونچا تو کارن الدین نہ دیا آ رسول کی گمراہی کی اللہ فمال ہو بدن بھائی دوپہر میں ولیم سوکھ دوس مددگار ممباد فرض گمراہ قول دی اللہ نا او دین بات ظالمان ارکل جوینی عذاب وائی ونی حل الى مرد من سبیل ایشتر واپس کی دوت دنیا واپس کی دوت دی جہنم نسلار مانا واپس کی دوت دنیا تسلار و تراہو دین بات دی چی پیشکول بشی کدی اوروانی خاش عین انن عبداللیا پدا سے حال کی چیری دن کی بجد دلت نبوری بان ان طرف ان خضی دا نظر پڑنا مطلب دا سر اس کا تکڑے دے ہوتا سی گوری دا نظر پڑنا وقال الذين آمنوا گویا کسان چی مان روڑے کنن تاوانی انڈیا کسان چی تاوان کے کنی اخفل رامنا وحل خفل پر ارد قیامت باندے خبردار یقیناً ظالمان فی عذاب مقیم پا عذاب ہمیشہ جوئی وما کان لہم او نشته د پاره نبی د پاره د من اولیاء ثم غران چمداد کی دی سیوا د الله نو او گمراهی کی الله پس نبی د پاره د من سبیل سلار د ہدایت استجیبوا لربکم قبول والے کی له حکم الرحمن من قبل ان یاتی یوم المحسنین کی ابشی اور از چن بیس واپس کی دل دیل دید پارا من اللہ مانا یعطی یوم من اللہ چر مخصدین جراب شیور رضا اللہ کرمنا لا مرد لہ چن بیس واپس کی دل دید پارا نبیس تاسو پارا من بجیم سوید پنے پدگر رواندی او نبیس تاسو پارا من نتیر سنکار کولا ویوی منگا پوری سلد سات تزن منگا مور کور دے آیا مخبر کور دے صلح بس میں بزر پوری بناسی ہوا دیفا بناسی ہوں نا اللہ ویسے انکار بنی یا نبس رید پنائے ہوئی فا این آرزو بس بجر مخوار دے بس نیلے گلے منت بدائیبانی حفاظت کم کہ نشتے بتاوانی مگر رسول دین و این آنگا چی ارکل چوسا کم گا انسان تا جسپل ترابن میں روبانی میں خوشحال شکے پر دیوان دیو بچر اوڑسی کی تو تر تکلیو فی ما پس اوڑا غنا کار عمل چوان دی لیکن راست مزدائی پس یقینا انسان کفور ناشکر آدھے خاص اللہ لباشر جاس مرنوز از مکیرا پیدا کئی اللہ رچ فخی بی بدلی بخی چالے چی فخشی تشی لونا او بی بدلی بخی چالے چی فخشی تش زامن او یزوی جو ہم یا جوڑا جوڑا ور کئی دئی تذو کرانو وینا ساناری ناو زنانا یا مانو کاؤ گڑ وڑ ور کئی دئی تذو کرانو وینا زنانا ویجعل من یشاء واقیما او گردئی چالے جوواری بی اولادا یقیناً دا اللہ دے کوا و قدرت والا وما کان لبشر او نشد دے سے اختیار دے و بنی آدم میری مناسب یو بنی آدم لا ان یکلمہ اللہ دا چی خبری کی اللہ دا سارا الا وحی مگر پا طریقی دا وحی سارا او من ورائی حجاب یا آپ لو دا پردینا یا او یونسل رسولا یا علی فرشتا فیوحی بیدنی پا حکم پس وحی ورتکی پا حکم دی اللہ سارا ما یشاء آج و غیر اللہ فیوحی بیذنیہی پس وحی قیدتا پا حکم دلی اللہ تراج آج و غیر اللہ یقیناً دا اللہ دے علیون لوی پیت بارد دا سر حکیم او حکمت والا وکذارک او دغشانی وحی کردم گتا تا روحا من امرنا جو قرآن کریم من امرنا پا حکم پل سارا ما کن تنوی تو تدریجی پوئی دلی چی سوئی کتاب والا لیمان او نا پوئی دی تو پا تفصیل لیمان مان دے دانا چی پا ایمان نا پوئی دی نا پا تفصیل لیمان نا پوئی دی لکیو انسا امیلو آیا تا مومنو اغبوئی آو ما لد ایمان تفصیلو کن آغای سم نشیوئے لے اسم نشیوئے لے خو مومن خود دے کر ولیکن جعلناہ نوراً لیکن اگر دوں گلی قرآن کریم لرانا ہدایت دوں بلی سر چارج خواہی دوں گلی بنگان خلونا و یقیناً تو خام خواہ ہدایت کلشی طرف دلاری نہیں دیتا لاری دا اللہ غزات تھا کہ دفار دلی آغاز چیزی پاس مانگو کہ آغاز چیزی پاس مانگو کہ خبر دا خاص اللہ تو واپس کوئی طول کارونا واخر دوانی